Yo. Będzie dopiero robocik. Styczeń 2006. Master Busta! Yeah. Od nas skazaliby na krzesło, gdyby można. My mamy przeszłość, ty ją poznaj. Nie daj się wydymać, a drużyna trzyma klimat. A drużyna trzyma klimat. Sądzą nas gości od nas. Skazaliby na krzesło, gdyby można. My mamy przeszłość, ty ją poznaj. Nie daj się wydymać, a drużyna trzyma klimat. A drużyna trzyma klimat. Asetoholik brzmi zawsze przytomnie. Sumienie mnie nie boli, żyje skromnie. Gdy rany ktoś posoli i pierdolnie coś o wojnie. Będę gotów, stanę zbrojnie. Wśród łez i potu, krew płynie spokojnie. Prawie bezboleśnie, jak krwawie. Gdy ty mówisz coś o sławie, ona przychodzi za wcześnie. Brzmi śmiesznie z moich ust może. To zalega mi jak śluz, pociągam za spust. To jak mróz, ścinam te domysły, to kpina. Bo wszyscy jak wszyscy, szary tłum się upodabnia. Kto bystry, syn się nie ujawnia. Poczekają go gwizdy przegranej, bądź jak misty. Nadprzyrodzone stany, tam gdzie plany i myśli są jak puch. Wrażliwe jak słuch, twój duch i mój duch jeszcze nie wystyg. A czy nasz ruch jest czysty? Wie tylko wszechmocny, niewidoczny wśród gwiazd. Żadna z tych ziemskich nie może dać ci łask. Może dać tani lans, tani kłamst. Tyle, rap debile. Słuchaj, Ermi Poznań. Yeah. Słuchasz tych palant, Mosta Posta. Yes, yes, the good you. Sądzą nas gości od nas. Skazaliby na krzesło, gdyby można. My mamy przeszłość, ty ją poznaj. Nie daj się wydymać, a drużyna trzyma klimat. A drużyna trzyma klimat. Sądzą nas gości od nas. Skazaliby na krzesło, gdyby można. My mamy przeszłość, ty ją poznaj. Nie daj się wydymać, a drużyna trzyma klimat. A drużyna trzyma klimat.